jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Irlandzki sąd zgodził się na odesłanie do Polski ściganego za handel narkotykami Artura C. W serwisie też szczegóły podpisanej przez prezydenta ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym Polaków i ogłoszenie konkursu na scenariusz słuchowiska Znajdź Historię. Na ekstradycję Artura C., ściganego za przemyt narkotyków, zgodził się sąd w Dublinie. Sprawa ta była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obrońcy mężczyzny zapowiedzieli, że analizują treść dzisiejszego wyroku pod kątem apelacji. W marcu sąd w Irlandii zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o opinię, czy Artur C. może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Sąd wskazywał na obawy co do praworządności w naszym kraju w związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o reformę sądownictwa. W połowie przyszłego roku ruszą pracownicze plany kapitałowe. Prezydent podpisał ustawę. Państwo zafunduje opłatę powitalną i co roku będzie dopłacać do emerytalnych oszczędności. Plany mają dostarczyć paliwa polskiej gospodarce, ale zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wspomóc także przyszłych emerytów. Tych, którzy dzisiaj jeszcze cały czas pracują, tych, którzy dzisiaj są jeszcze w kwiecie wieku, gromadzą pieniądze na swoje emerytury. Poza pracownikami i firmami z naszych podatków na przyszłe emerytury zrzuci się też państwo. Przypomina minister finansów Teresa Czerwińska. Dopłaca składkę powitalną i również składkę dodatkową. To 250 zł na początek i później co roku 240 zł. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys mówił, że to jedna z najważniejszych reform gospodarczych w Polsce po 1989 roku. Społeczeństwo się starzeje. Trzeba przeciwdziałać tym negatywnym trendom, budując większy bufor oszczędności emerytalnych. Udział w systemie jest dobrowolny, będzie można z niego zrezygnować. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W październiku zatrudnienie w przedsiębiorstwach, licząc rok do roku, wzrosło o 3,2%, a wynagrodzenie o 7,6%. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz uważa, że dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzeń są lepsze niż oczekiwał rynek. Biorąc pod uwagę trudność w pozyskiwaniu pracowników dzisiaj, bo to przecież jeden z podstawowych problemów, jakie adresują przedsiębiorcy, podnoszenie wynagrodzenia jest sposobem na to, aby tych pracowników nie tylko utrzymać przy sobie, ale także aby ich pozyskać. Dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Smutna wiadomość nadeszła z Łodzi. Nie żyje operator filmowy. Witold Sobociński miał 89 lat. Był autorem zdjęć do filmów Andrzeja Wajdy, Wesele czy Ziemia Obiecana. Współpracował też z Romanem Polańskim i Jerzym Skolimowskim. Artysta zdobył wiele nagród, m.in. na festiwalu Camera Image, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, Platynowe Lwy w Gdyni i Stowarzyszenia Filmowców. Witold Sobociński był absolwentem, a później też wykładowcą łódzkiej filmówki. Konkurs na scenariusz słuchowiska pod tytułem Znajdź Historię ogłaszają ZAX i Teatr Polskiego Radia. Okazją jest stulecie ZAX-u i 90. rocznica pierwszego oryginalnego polskiego słuchowiska. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Autorów w Warszawie. Pełniący obowiązki prezesa Polskiego Radia Andrzej Rogojski ma nadzieję, że na konkurs napłynie wiele ciekawych prac. Jesteśmy przeszczęśliwi, mamy nadzieję, że zgłoszeń będzie dużo, bo chcemy, żeby to słowo było jak najwyższej jakości w polskim radiu i te słuchowiska, mam nadzieję, też temu pomogą. Bardzo nam zależy na tym, żeby młodsze pokolenie było coraz bardziej zaangażowane w tworzenie słuchowisk, w tworzenie i słuchanie, bo przecież tu chodzi o to, żeby się spotkali i ci, którzy tworzą i ci, którzy odbierają te cudowne perełki słowne. Pierwszym napisanym specjalnie dla Polskiego Radia i nadanym 17 maja 1928 roku słuchowiskiem oryginalnym był pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza. Pierwszym polskim słuchowiskiem była natomiast nadana na żywo 29 listopada 1925 roku w Warszawie adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka. ZAX powstał 18 marca 1918 roku z inicjatywy twórców, wśród których znaleźli się Julian Tuwim, Jan Brzechwa i Antoni Słonimski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzadko nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. W tonacji trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień w tonacji trójki. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy do 15. Kto wtedy w 87 roku nie szalał na punkcie płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me? Kto nie szalał dwa lata później na punkcie albumu Disintegration, The Cure, z tego pierwszego swojego dzieła dzisiaj wymienionego, czyli z Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, A Thousand Hours. Na początek. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Dziś rocznicowo, wspominkowo, ale nie tylko. 15 lat temu ukazała się taka płyta, nie zdobywając jakiejś wielkiej popularności na świecie, nie zgarniając rzeszy melomanów, jak się domyślam, ale jeśli chodzi o wrażliwość i na przykład pastelowe noce, wrażliwość słuchania muzyki wtedy, myślę, że była istotna. Thank you.

Zespół Camp wczoraj podczas targów audio-video show na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Trójka była bardzo mocno i wyraźnie obecna, miałem przyjemność prowadzić spotkanie z muzykami grupy Camp i ten utwór, czyli My Love, jakoś tak dobrze podczas tego spotkania zabrzmiał. Pomyślałem sobie, dobra, to zabieram w takim razie to na tonację, chociaż pewnie płytę Państwo już dobrze znają. Album Dare to właśnie z niego ta piosenka. No to teraz uwaga. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. To nie będzie krótka chwila, mam nadzieję, i to nie będzie ich 5 minut, mam nadzieję. Będzie znacznie więcej. Jest to duet. Historia, a na razie bardzo krótka, bo tylko kilka miesięcy. Jedno nagranie, tak naprawdę premiera oficjalna 22 listopada, ale dziś w Trójce pra-premiera tej piosenki. Michał Zachariasz i Aleksander Czerkawski nazywają się Jan Serce, a utwór, ten absolutnie pierwszy, który wysyłamy w kosmos, to Katana. Mówią, że już nie odwiedzam starych miejsc, że mnie już nie ma, odpłynąłem gdzieś. No co mnie męczy wielki sen? Wiesz, nadal boję się, gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle drania. W czarnych bluzach i katanach dziś wciąż znam chłopców, którzy kradli sny. Szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy, dwukąt szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Mówisz, że rzadziej tu bywam, że już nie znasz mnie. Choć mnie spotykasz w jednym z dawnych miejsc, już cię nie słucham tak jak w tamten dzień. Już cię nie słucham, ale mów mi, że gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle w drania. W czarnych bluzach i kaptanach dziś jestem chłopcem, który jestem chłopcem, który kradnie sny. Uciekamy, długą szybę w całym mieście. Znowu dopaść, chcą dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy, długą szybę w całym mieście. Znowu dopaść, chcą dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Na raz. No to mamy ten raz za sobą. Prapremiera. Jan Serce. Jan Serce. Tak nazywa się ten duet. Więcej o nich z muzykami w najbliższej ofensywie będę rozmawiał. W piątek między 23 a północą. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Utwór zatytułowany Katana. To właśnie on przed chwilą. 28 minut po 14. Marek Niedźwiecki dzisiaj w audycji do południa napoczął ten wdzięczny i piękny temat. Teraz ciąg dalszy. Pani Koro, tak wiele rzeczy chcielibyśmy Pani powiedzieć. Na wojnę podwójnie. Dziś mija 35 lat od premiery płyty, z której tytułowy utwór Teraz. Oh, To tu był krakowski spleen, tu było raz, dwa, raz, dwa, tu było to tylko tango, tu było właśnie to nagranie tytułowe i tu był utwór Jestem kobietą i inne. Co wtedy dwunastolatek mógł wiedzieć o nocnych patrolach na ulicach? Pewnie nic, ale z drugiej strony rozumiał te piosenki całym sobą. 35 lat od tej niezwykłej, no moim zdaniem najważniejszej płyty grupy Manam. Od premiery tego albumu dziś mija. To właśnie utwór tytułowy Za nami. Mam dla Państwa teraz prezenty, jak to często się dzieje podczas naszych poniedziałkowych spotkań. Piotr Kordaszewski czeka pod telefonem 22 i 7 trójek. To są zaproszenia na koncerty Agizarian w ramach trasy High and Low do Sanoka i do Tarnowa. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Rocznice. W sobotę opowiadałem o koncercie tego zespołu w Berlinie, ale wczoraj rocznica w związku z ich, moim zdaniem, najważniejszą płytą. No i jak tego nie zagrać? 27 lat. Bardzo dobrze znamy finisz, epilog jednego z najpopularniejszych albumów muzyki popularnej, nagranych właśnie w tym czasie. A ten epilog jest taki. Płyta niczym symbol, jak tatuaż. Achtung Baby grupy U2 od wczoraj ma 27 lat. No to jeszcze taka klamra na dziś, na sam koniec tonacji. time any more time any more time. Cały czas w przypadku tego zespołu musimy sięgać do przeszłości, a naprawdę proszę mi wierzyć, że bardzo byśmy chcieli, ja na pewno bym chciał zapowiadać nowe utwory. Tak, wciąż nowe utwory Roberta Smitha, zespołu The Cure. Want, taki był początek, piękny początek, ale początek zaskakującej płyty Wild Mood Swings z 1996 roku. Piotr Kordaszewski powiedział, że wszystkie zaproszenia, jeśli chodzi o trasę koncertową Agisarian, zostały rozdane, czyli w tej sprawie już proszę nie dzwonić. Słyszymy się w najbliższy piątek w Ofensywie. Przypomnę, tam zespół Jan Serce, który dzisiaj miał swoją prapremierę utworem Katana podczas naszego spotkania. No a w sobotę m.in. Evo Revo podczas sesji na żywo w audycji Myśliwiecka 357. Być może dzisiaj w środku dnia wyszło nam coś na kształt koncertu życzeń dla pastelowych, rozmazanych deszczem dzieciaków. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wschodnie rejony Polski nie od dzisiaj kuszą amatorów ciekawych wypraw. Nie trudno tam znaleźć interesujące zabytki, oryginalną architekturę, a przy tym czyste powietrze sprzyja wypoczynkowi. Przemysłowe zanieczyszczenia nie grożą. Grażyna Orłowska zachęca na przykład do odwiedzenia Drohiczyna i najbliższej okolicy. Szlaków godnych uwagi nie brak. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Wschód zawsze mnie urzeka takim spokojem i wielokulturowością i nie inaczej jest w okolicach Drohiczyna. To pięknie położone miasto na wysokiej skarpie ponad Doliną Bugu, a panoramę najlepiej oglądać z drugiego brzegu rzeki, dokąd można dostać się promem. Widać liczne zabytki sakralne, cerkiew świętego Mikołaja, zespoły klasztorne jezuitów i pijarów z barokową świątynią, która od 1991 roku jest katedrą. Pod katedrą są również ciekawe krypty, no i zespół klasztorny ojców franciszkanów z bardzo ciekawym muzeum diecezjalnym, gdzie znajdują się liczne zabytki sztuki sakralnej, ale i dokumenty ciekawe, jedyne w swoim rodzaju, których nie ma w dużych miastach. Przykładem jest akt chrztu Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Polski, który w tym akcie chrztu występował pod imieniem Antoni. Również w Drohiczynie, w tej panoramie miasta, nieco z lewej strony, przy drodze do przeprawy promowej, znajduje się żeński klasztor i kościół sióstr benedyktynek. Taka ciekawa świątynia jednonawowa z pięknymi wnętrzami skromnymi i z ciekawą historią. No i oczywiście w panoramie widoczna jest góra zamkowa z grodziskiem. To świadczy o tych odległych czasach, kiedy w IX-XII wieku był tutaj gród. Na górę można dostać się wygodnym podejściem, wysypanym takim żwirkiem, więc nawet przy deszczach jest to bezpieczne, a na szczycie znajduje się obelisk ustawiony w 1928 roku, w 10. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd można podziwiać piękną rzekę ze starorzeczami, łachami. Warto pojechać właśnie wzdłuż jednego albo drugiego brzegu rzeki, bo znajdują się tam ostoje ptactwa i ciekawe miejsca, siedliska licznych gatunków ptaków, takich jak jaskółki brzegowe, które najlepiej właściwie oglądać płynąc kajakiem, dlatego że to tuż nad brzegiem rzeki. Czyli może być wyprawa rowerowo-kajakowa. Tak, po prawej stronie są te wyższe wzniesienia. Również możemy zobaczyć zimorodka i sieweczki. No i nie wspomnę o bocianach i żurawiach, które licznie występują w tym rejonie, dlatego że Bóg pełni jeszcze taką rolę korytarza dla przelotów wiosennych i jesiennych ptactwa. No a niedaleko od Drohiczyna możemy dojechać również do Mielnika, gdzie zobaczymy ogromną dziurę w ziemi. To jest kopalnia odkrywkowa Kredy i tutaj również ciekawe wzniesienia z pozostałością dawnego kościoła w grodzie Mielnik. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start.